بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Shaaban mwaka 1440 katika darsa ya risala 10 qawaid fi tazkiyati an-nafs للشيخ الفاضل عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. رفقية القاعدة الرابعة، قال: اتخاذ الأسوة والقدوة. كشكولية yule ambaye atakuwa ni kiigizo chema kwako unayemuiga na kumfuata, ili jambo lina athari katika kuitakasa roho yako na nafsi yako. Qala Allah azza wa jalla: laqad kana lakum fi rasulillahi أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مونا نيني وأميني كمتوم والله صلى الله عليه وسلم مفان مزوري mbora wa kuigwa. Liman kana yarju Allah, kwa yule anayemtarajia Allah. Wal yawm al akhir, na siku ya mwisho. Wa dhakara Allah kathira, na kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Kathir rahimahullah: hadhihi al ayatul karima aslun kabirun في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله أسمى قوسه آية سورة الأحزاب، سمى هي آية كف نمسينجي mkubwa katika kumuiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika matamshi yake, vitendo vyake na ahwali zake alizokuwa nazo. Kiufupi, hii aya ni msingi unaomhimiza Muislamu kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumchukulia Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye wake wa kuiga na kufuata. وقال الحسن رحمه الله قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا. Kuna watu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walidai na kusema kuwa sisi twampenda Allah, twampenda Mola wetu. Na hawa ni Mayahudi Ahlul Kitab, walidai kuwa wao wampenda Allah. Fa anzala Allah ta'ala hadhihi al-aya, Allah akateremsha hii aya: qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Waambie, ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi nifuateni mimi, Allah atawapendeni nyinyi. Fatiba'u rasuli sallallahu alayhi wa sallam, والتأسي به دليل على صدق محبة الله تعالى. كمفوات متوم صلى الله عليه وسلم نكمويق متوم صلى الله عليه وسلم نألام يمتك ونمكويلي katika madai yake ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kweli ampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi utamuona alama yake ni kuwa amfuata na kumuiga mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lianna litiba' waliqtida' bin nabiyi sallallahu alayhi wa sallam wassira ala minhajihi alqawim huwa ainu tazkiyah. Kwa sababu kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata mfumo wake ulionyooka ndio kiini cha mtu kutakasika nafsi yake, kuisafisha roho yake na nafsi yake. Wala yumkinu alwusul ilaiha بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نهي وزكان كمتو يوتي يولي كفكية كتك كويتكاس نفسياك اسبقوا كويالي أليو قجنا يمتوم صلى الله عليه وسلم كنيو من أيبو عويز موزي كتكوانجية اسيقوا يمتوم صلى الله عليه وسلم إكا كسفيش روهياكو ikakusafisha moyo wako. Qala wa yuhdithu a'immatu ad-dalali fi kulli zamanin turuqan munkaratan yud'a fiha annaha tuzakki an-nufus wa tuhadhibu al-qulub wa tuqawwi as-silata billah. Utaona maimamu wapotofu wakizua katika kila zama njia mbovu ambazo wao hudai hutakasa nafsi na kutengeza nyoyo na kutia nguvu mafungamano ya mja na Mola wake, ila ghairi dhalika mimma yuqal, na mingineo katika yale wanaoyadai na kuyasema. Wayusuna bilinqita'i 'anil jama'ati wal khalwati fi amakin mudhlima, kisha wahusia wafuasi wao kukatana na kuhudhuria jamaat kadhalika, na kukana watu kwa hivyo wakae pembeni faragha katika sehemu zenye kiza, wengine huziita ribat, kuna sehemu wamezitenga hasa kwa ajili ya hili jambo. وترداد أذكار خاصة, كيشا وانا ذكري نورد زاو خاصة سيزو زيا زكو جنازم تومي صلى الله عليه وسلم, وألفاظ معينة يزعم أنها تزكي وتهذب وتربي النفوس, نوانا لفظ معلوم ونزيزي وواو ودايك وانديزو زيني كتكاسا نكو تنجنيزا نكو إليها نفسي, إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة, na mengineo katika madai ya batil wanaoyadai. Kwa mfano, mtu aketi ajifunika na kitambara, na ili mimi nshaliona kwa baadhi ya turuq sufia, jamaa watoka Pakistan ama India kuja tabligh masjid Ziwani pa, kajifunika na kile kitambara kisha yuimba Allahu hadiri Allahu hadiri Allahu hukuyo cheza Allahu hadiri, arejelea tu Allahu hadiri, yani kama Allah yuweza sema hivyo mpaka yajiona yuamuona Allah anapodai yuko hapa, yani Allahu nadhiri Allahu hadiri, yarejelea hukuyo cheza ambio ukifanya hivi basi ndio roho yako itasafishika na moyo wako utasafishika. Fanya hivi akawa muone yuarukaruka kwa namna hiyo. na wengine ukawa katika zawia ukamwona ambiwa hii lafdhul jalala au hii yani la ilaha illa Allah tahlil ikate mara mbili, nusu mwanzo isema mara 600 na 500 na nusu nyingine mara 500. Kwa hivyo la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha huko abu la ilaha la, yani akufuru mara 500 akufuru, maana tuseme la ilaha wakanusha kwa hakuna Mungu, sio mara ngapi? 500. La ilaha la ilaha kisha illa Allah illa Allah illa Allah, hiyo kando. Kisha ambiwa hii dhikr ukiifanya hivi yatakasa nafsi yako na kusafisha nafsi yako. Haya yote yametokea wapi? Na Mtume sallama ametufundisha, hakuacha chochote. Tumwige Mtume sallama na kumfuata. Kuna adhkar ngapi zimethubutu kutoka kwa Mtume sallama ambazo waweza kuzitaja ukapata thawabu nyingi? Kwa nini uachane na kile kilichokuja nacho Mtume sallama ushikane na ganju la arshi? Hebu sikiza jina hilo, ganju. Ganju jina la Kiarabu hilo, ganju la arshi, chauzo umu. Kisha uongo wao pale ndani wataja hii dhikri fadhila yake ni kadha na kadha na kadha. Mmetoa wapi haya? Mmeona wapi? Mkadanganya watu kuwa watakasa nafsi zao kwa kufuata mambo kama haya. Na usishangae sasa ukaona mtu ameketi kwenye giza siku nyingi, amekaa kule ndani. Wengine huambiwa keti na njaa siku kadhaa. Hii pia walikuwa wakifanya. Sasa mtu anapokaa na njaa, ile njaa ikimzidia sasa, kuna kitu Kiingereza nafikiri kama sikosei inaitwa hallucination, yani aona vitu ni hivyo amkhalid, aona vitu ambavyo havipo pale, si kwa sababu ya ndaa. Sasa akiona vile vitu yeye afikiria malaika amekuja yompa wahi. Ndio pale sasa waona wazungumza mambo ya ajabu sana. Kisha waona mfano wa halaji asema ma fil jubbati illa Allah, amevaa jubba asema hayuko ndani ya hii jubba isipokuwa Allah, yani huwa Allah, yeye ni Allah. Na alivyokuwa ataka kuwawa asema al-ma'budu tahta qadamai, munayemwabudu nyinyi yuko chini ya nyayo zangu. Sasa ukiangalia sasa ukiombea, mbona huyu alikuwa yuwasema hivi? Wajua yule namna alivyokuwa kimtaja Allah mpaka akawa hajihisi akawa yasema maneno kama, mbona hili halikumpata Mtume sallam wala masahaba? Hakuna hata mmoja aliyefanya vituko kama hivi katika masahaba. Ama huyo ajua kumtaja Allah zaidi ya wale, zaidi ya Mtume Muhammad sallam, khairu khalqillah. Ikiwa kuna mtu anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kufikia hata kidogo kama alivyomtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuonyesheni wapi alishikwa na kisunzi kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, sahaba mmoja akaanza kusema vituko kama hivi, ma fil jubbati illa Allah. Jueni kuwa hapo nyuma pamepita maneno machafu mengi waliozungumza mpaka kufikia kusema kuwa Allah ndiyo mimi. Mmoja wao angalia kisha asema laita shi'ri, yani amechanganyikiwa, yani hayran, nani abudiwe? Fa subhanaka subhani wa tasbihuka tasbihi, yani mpaka kujiita yeye ni Allah na Allah yuko ndani yake. Lakini haya amejengewa na haya utunzi wa bid'a wa kutunga hizi adhkar za ajabu ajabu na khalawat na nini, kuwa riadha ya nafsi, waitia mazoezi ile nafsi, uidhibiti na kadha, mwisho wa kuisha yawaingiza katika upotofu wa ajabu mpaka kwenye kufuru, al-iyadhu billah. Yaqulu al-allamah ibn Qayyim rahimahullah, tazkiyatun nufusi as'abu min ilaji al-abdani wa ashad, kutakasa nafsi, kuisafisha nafsi ni ngumu kuliko kuutibu mwili, ni ngumu zaidi kuliko hata kutibu maradhi ya kiwiliwili. Faman zakka nafsahu birriyadati walmujahadati walkhalwati allati lam yaji biha ar-rusul, Yoyote ambaye atataka kuitakasa nafsi yake kwa jambo fulani ajifanyia mazoezi, kupigana na nafsi yake na kubaki kando kwa mambo ambayo hakuja nayo yoyote katika mitume wa Allah. Huwa kalmaridhi alladhi yualiju nafsahu bi ra'yihi, mfano wake ni kama mgonjwa ambaye ajitibu nafsi yake kwa rai yake yeye, kwa fikra yake yeye. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifati at-tabibi, rai yake itakuwa wapi na ujuzi wa daktari? Umekuwa mgonjwa wewe, huna ujuzi wote wa daktari. Daktari akwambia wewe maradhi yako ni haya, mimi naona ni hivi, nafanya hivi. Na wako watu aina hii, wako watu namna hii, wapi rai yako na ujuzi wa tabibu? Farrusulu atibaul qulub, mitume ni mafundi, mitume walikuwa ni matabibu wa nyoyo. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ujuzi huo. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim wa ala aidihim, hakuna njia ya kuitakasa nafsi yako na kuitengenea isipokuwa kwa njia ya mitume na kupitia mikono yao. Wa bimahdhil inqiyadi wat taslimi lahum, na mtu kujisalimisha kikamilifu na kuwafuata mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, wallahu almusta'an. Wa aidan, wa huna intaha kalamu rahimuhu, qala Sheikh Abdul Razzaq, wa aidan fajami'u al-a'mal allati laysa 'alayha amru an-nabiy sallam mardudatun 'ala sahibiha. Ifahamike kuwa amali zote ambazo hawakuwa nazo mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, wala hajaamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam, akifanya mja ataregeshiwa mwenyewe. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa raddun ay mardudun 'ala sahibi, yoyote mwenye kufanya amali ambayo hakuamrishwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haiko katika amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ataregeshiwa mwenyewe na Allah hana haja nayo. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله, maneno makubwa ameyazungumza Imam Sufyan ibn Uyayna, na haya ni muhimu sana kwa mwanafunzi kuyahifadhi. Asema, inna rasul Allah sallallahu alayhi wasallam huwa al-mizanul akbar, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye mizani kubwa. فعليه تعرض الاشياء, kwa mizani hii ndio hupimwa mambo, kwenye mizani hii ndio hupimwa mambo. Ala khuluqihi sirathi wa hadihi, kwa tabia zake na sira yake na muongozo aliyokuja nao. Fama wafaqaha fahuwa alhaq, chochote kitakachowafikiana na mizani hii basi itakuwa ni haki. Wama khalafaha fahuwa albatil, na chochote kitakachokhalifu mizani hii itakuwa ni batil. Kwa hivyo lau kama utatujilia na lolote, kwa mfano nitoe mfano hai, mtu amekuja na maulidi, sisi twasherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi twasema kuwa mizani yetu kubwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuichukue ile mizani tuiweke mbele yetu, kisha hii amal tuiweke ubavuni pale, kisha tuipime, je, huyu ambaye ndiyo mizani kubwa, hili jambo alitambua, hili jambo alilifanya, hakulifanya? La, tupwa kando, ni kama tomato zilizooza katika mizani, haziingii. Kwa hivyo hutupwa, sikatupwa huko kama staliwa na wanyama na nini huko kando, lakini binadamu akila atadhurika. Kwa mizani kubwa katika dini yetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chochote ambacho kitasemwa kuwa ni ibada katika dini au ni katika dini, kitawekwa kwenye mizani kiangaliwe. Ikiwa chaambatana na mafunzo yake, fabiha alhamdulillah, ikiwa ni la, basi watu watajitenga nacho. Walihadha wajaba ala man arada tazkiyata nafsihi an yujahida nafsahu ala litibai waliqtidai والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. Kwa hiyo imewajibika kwa yeyote anayetaka kuitakasa nafsi yake na kupigana au yani awe atapigana na nafsi yake katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hili utalifanya uwezi kuitakasa nafsi yako. Walhadhar min almuhdathat walmukhtara'at والطرائق المبتدعات التي يدعي أربابها أنها تزكي النفوس. Nakujiepusha kutokamana na uzushi, mambo yaliyotungwa na njia zilizozuliwa, na zaidi hapa turuq sufia. Tena utamwona mtu ana sisi watu wa tariqa, sisi watu wa tariqa, kuna njia gani zaidi yalikuja na mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wataka kutuonyesha njia ipi itakuwa bora kuliko njia aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum, ambaye analolisema ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ama mtatudanganya kwa hizo njia zenu zafika paka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam? La, zingelikuwa hivyo zisingelikuwa tara'iqa qidada. Tuona huyu ana tariqa yake al-alawiyya, yule asema mimi ni al-qadiriyya, yule mwingine asema mimi ni jashtiyya, yule mwingine asema mimi ni saharwardiyya, yule mwingine ya akhi. Ukianza kuzitaja hapa utashangaa, kina naqshbandiyya, kina saharwardiyya, jashtiyya, alawiyya, al-qadiriyya, asiyi nini, kila mmoja amezua njia yake. Hivi mwataka kusema hizi njia zote hizi zatoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na uongo mlionao? Ama mtakuwa kama lile shekhe lenu aliyetuonyesha kilemba keupe kisafi, akasema amevishwa na shekhe wake na shekhe wake mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kilemba kina miaka 1400 safi kabisa, akija chanika wala akija chakaa wala akija fanya lolote. Katafuteni wapumbavu mwanze kueleza mambo haya. Na mimi nashangaa katika asri hii tunaoishi saa hii, katika asri hii ambayo watu wasema wameendelea katika elimu na teknolojia, kuna watu mambo ya kipuzi kama haya wayaamini? Wewe chukua kitambara tukivae mwaka mmoja uone kitakavyokuwa. Mbona hubadilisha kanzu kila mwaka? Mwaka miaka mida kanzu ishachakai. Kilemba kimevaliwa wakatangu wakati wa masahaba, tena kikanasibishwa kwa mtume wa sallam, mpaka leo jamaa mikivaa kichwani asema wa anjaddi fulan. Na watu wanga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tena walia wengine wana nkweli. Yani kiasi hiki sasa watu wa sunna walaumiwa wakifanya watu wajanja, watu wa sunna walaumiwa wakiwaambia watu msikubali mambo kama haya. Hii sasa ni ujinga huu. Hapo unasiona wadharau mashekhe zetu. Sheikh kadhab hadha dajjalun min ad-dajajila yadhhak alaykum, awadanganya watu wazi wazi, muongo, kadhabun ashar. Lakini juu yake ukaona watu wafuata tu nyuma, mithla al-kibash. Ama hii yatukumbusha kama mfano wa mashia abna a'mam wa hawa, wana moja katika anashid zao sema ana kalbu Fatima, sema ana chalbu Fatima, yani mimi ni mbwa wa Fatima. Ni wasema maneno kama tena, wakaona ni fakhari kubwa kusema kama hivyo. Alafu ni kundi la watu wakuu wengi wengi, watu wengi wamejaa. Mmoja asimama mbele asema ana chalbu Fatima, na yule aitikia ana chalbu Fatima. Nyote yini ni mbwa. Unaam, ni kweli. Ikiwa utakubali fikra kama hizi, mwisho utakuwa kama mfano wa mbwa. Asemeni mashia pia mmetukana na mmeimba wenyewe hiyo nyimbo. Hatukuambia sisi. Na huku wengine wadanganya na mambo mengine. Usikubali. Mizani unayo kubwa mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mizanu al-akbar. Yoyote anayekwambia chochote mwambie weka kwenye mizani tuangalie, yapimika. Ikiwa haipimiki weka kando. Ikiwa itaambatana mafunzo mtume sallam, fa al-ain wa ras, fuata, usiliwache lile jambo. maadamu amekuja nalo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Je, atapotea anayekwambia maneno haya kuwa alichokuja nacho mtu msalama kifuate, ambacho hakukufundisha katika ibada achana nacho, fuata yale aliyokuja na mtu msalama utosheke na hayo, huyo ni mpotofu, amekuingiza katika shimo la upotofu? La, wallah, bali ni uongofu. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin, mkimtii huyu mtume basi mtaongoka. Min tasmamia hapa insha Allah. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum.